Kapitola 2. Transport a přílet. Až na pravidelně podávaná jídla jsem neměl nic, čím bych měřil čas, byla to ale poměrně dlouhá cesta. Bylo zcela jasné, že Konfederace není ochotna plýtvat penězi na to, aby vězně transportovala nejrychlejší dostupnou trasou. Konečně jsme se však spojili s velitelskou lodí, která se nacházela 1/3 světelného roku od Vardenova systému. Tento fakt jsem ani tak nevyčetl z nějakých příznaků uvnitř své cely, jako spíše z jejich neexistence. Vibrace, které byly mým nepřetržitým společníkem, ustaly. Denní režim se však nijak nezměnil, říkal jsem si, že pravděpodobně čekají, až ze všech koutů galaxie shromáždí dostatečně velký kontingent, aby se jim vyplatilo přistát na planetě. Nezbývalo mi než zůstat sedět, po milionté se probírat informacemi, které jsem dostal, a čas od času se zamyslet nad tím, že nejspíš nejsem nijak daleko od svého starého těla, tak jsem se na ně alespoň naučil myslet. Bylo by mě zajímalo, jestli třeba dokonce občas nezajde sem dolů a alespoň z čiré zvědavosti se na mne potají nepodívá, na mne a na ty tři ostatní, kteří tu někde asi také byli se mnou. Měl jsem také čas na to, abych důkladně uvažoval o všem, co jsem věděl o situaci na Vardenově diamantu, o tom, co z něj dělalo tak dokonalé vězení. Samozřejmě jsem tohle tvrzení nebral tak docela bez výhrad, něco takového jako dokonalé vězení prostě neexistuje, i když tady to k němu nemělo daleko. Krátce poté, co budu vysazen na Lilith, začnu se pohybovat v jejím ovzduší a dýchat ho, budu infikován o ním podivným submikroskopickým organismem, který se zabydlí v každé buňce mého těla. Bude v mém těle žít, bude z něj získávat obživu a dokonce mi bude splácet nájemné v té podobě, že mě bude chránit před choroboplodnými organismy, infekcemi a podobným nebezpečím. Jedinou charakteristikou, kterou se ta věc vyznačovala, byla žízeň po životě a žít mohla jen tak dlouho, dokud jste žili i vy. Potřebovala ale něco, ať už to byl nějaký stopový prvek nebo cokoliv jiného, co se nacházelo výhradně ve Vardenově systému. Nikdo nevěděl, co to vlastně je a nikdo také nebyl schopen vynaložit potřebné úsilí na to, aby to zjistil, ať však onen organismus potřeboval cokoliv. Bylo to něco, co se nikde mimo Vardenův systém nevyskytovalo. Rozhodně to nebylo nic v atmosféře, protože mezi jednotlivými světy diamantů létaly raketoplány, v nichž lidé bez jakýchkoliv škodlivých účinků dýchali přečišťovaný, uměle vyráběný vzduch. Nebyla to ani žádná složka potravy, to už bylo také ověřeno. Člověk pocházející z jednoho z Vardenových světů byl schopen zcela pohodlně žít na syntetické stravě ve zcela izolované laboratoři, jakou byla například planetární kosmická stanice. Jakmile se však organismus vzdálil příliš daleko i s potravou a se vzduchem Vardenova systému umíral a vzhledem k tomu, že modifikoval buňky vašeho těla, aby se v nich cítil jako doma, takže jejich správné fungování na něm bylo závislé, umírali jste i vy, pomalu a bolestivě, ve strašlivé agonii. Tato maximální vzdálenost činila přibližně 1/4 světelného roku od Slunce, což vysvětlovalo pozici velitelské lodi. Kromě toho se všechny čtyři světy mezi sebou lišily nejen svým klimatem. V tom, co s vámi organismus na každé planetě provedl, byla zcela systematická důslednost. Jeho účinek se však lišil podle toho, na kterém světě, pravděpodobně v důsledku jejich odlišné vzdálenosti od Slunce, protože ta byla určujícím faktorem jeho života, jste byli poprvé vystaveni jeho působení a jeho následky zůstávaly stejné bez ohledu na to, zda jste se přemístili na jiný svět diamantu. Zdálo se, že organismus má jakési ne zcela jasně definovatelné telepatické schopnosti, přestože nikdo nedokázal vysvětlit, jak je to možné. Rozhodně to nebyl organismus inteligentní, přinejmenším bylo jeho chování vždy možno přesně předpovědět. Většina změn však zřejmě měla něco společného s tím, jak kolonie v jednom člověku ovlivňovala kolonii v druhém a ve všech ostatních. Pokud jste toho byli schopni, mohli jste toto ovlivňování vědomě řídit a to také rozhodovalo o tom, kdo bude komu šéfovat. Celkem jednoduchý systém, i když dosud nikdo neuměl vysvětlit, na jakých principech funguje. Pokud šlo o Lilith, nevzpomínal jsem si na nic jiného než na to, že to má být jakási rajská zahrada. Znovu jsem proklínal okolnosti, které způsobily, že jsem nemohl dostat řádné naprogramování, které by mne plně připravilo. Věděl jsem, že bude trvat dlouho, možná hodně dlouho, než se seznámím s místními poměry. Asi půl druhého dne, pět jídel, poté, co jsme dorazili k velitelské lodi, nějaké si kymácení spojené se spoustou hluku všude kolem přimělo, abych ulehl na kavalec, protože se mi trochu zvedal žaludek. Přesto jsem necítil žádné zklamání. Nepochybně dávali dohromady jednotlivé konvoje a připravovali se na to, že naše vězeňské cely odešlou na přistání do systému. Čelil jsem té myšlence se smíšenými pocity. Na jedné straně jsem už zoufale toužil dostat se z té malé klece, která mi neposkytovala nic jiného než nekonečnou strašlivou nudu. Na druhé straně jsem věděl, že až se z té klece konečně dostanu, ocitnu se jen v mnohem větší a pravděpodobně i hezčí kleci, na samotné Lilith, která bude stejnou vězeňskou celou, přestože je to celá planeta. A byť mou nynější nudu nahradí rozptýlením, nebezpečím, vzrušením či něčím jiným, bude to na rozdíl od téhle klece naprosto definitivní. Krátce potom, co se začal ozývat hluk, zavládl znovu klid a po nedlouhé přestávce plné napjatého očekávání jsem opět pocítil vibrace, značící pohyb, tentokrát výrazně zřetelněji než předtím. Buď jsem byl na nějaké mnohem menší lodi, nebo jsem se nacházel blíž pohonným jednotkám. Ať tomu bylo jakkoliv, trvalo to další čtyři nekonečné dny, vymezené 12 jídly, než jsme dospěli na místo určení. Byla to jistě dlouhá doba, zároveň to však byl slušný výkon na plavidlo pohybující se pod světelnou rychlostí, pravděpodobně modifikovanou a plně automatizovanou nákladní loď. Vibrace ustaly a bylo mi jasné, že jsme na oběžné dráze. Znovu se mě zmocnil onen rozporuplný pocit radostného vzrušení a současně dojmu, že jsem chycen v pasti. Ozval se jakýsi praskavý zvuk a náhle se probudil k životu reproduktor, o jehož existenci jsem do té chvíle neměl sebemenší tušení. Všichni vězni, pozor! Zavelel hlasem, který byl kovovou parodií mužského baritonu. Dospěli jsme na oběžnou dráhu kolem planety Lilith ve Vardenově systému, pokračoval, čímž mi nezdělil nic, co jsem dosud nevěděl, pro všechny ostatní, ať byl jejich počet jakýkoliv, to ovšem pravděpodobně byla nová informace. Vzhledem k mým vlastním pocitům mi bylo celkem jasné, co asi v tom okamžiku prožívají oni. Muselo to pro ně nejspíš být stokrát horší, protože já jsem alespoň věděl, co můžu čekat, i když jsem tam nebyl o nic dobrovolněji než oni. Na kratičký okamžik jsem pomyslel na Marka Cregana. Ten sem přiletěl dobrovolně, jako jediný člověk, o kterém jsem kdy slyšel. Mimo děk jsem uvažoval o tom, proč to vlastně udělal. Možná, že Vardenův diamant v sobě skrývá nějaká tajemství, o kterých konfederace nic neví. Za okamžik, pokračoval hlas, se dveře vašich cel otevřou a vy je budete moci opustit. Upřímně vám radíme, abyste to skutečně udělali, protože 30 vteřin po otevření se dveře znovu zavřou a vakuové čerpadlo zahájí uvnitř cel sterilizační proces. Pro každého, kdo by zůstal uvnitř, by tento proces znamenal smrt. Dobře vymyšleno, pomyslel jsem si. Nejen, že jejich metoda vylučovala jakoukoliv možnost útěku během přepravy, ale navíc jste se museli pohnout v předepsaném okamžiku, nebo jste zemřeli. Neubránil jsem se pomyšlení na to, jestli se najde někdo, kdo raději zvolí smrt. Jakmile vyjdete do hlavní chodby, pokračoval hlas, zůstanete stát na místě, dokud se za vámi dveře cel znovu nezavřou. Nepokoušejte se opustit své místo před vlastní celou, dokud se dveře opět nezavřou, protože v opačném případě vás automatické ochranné zařízení rozpráší na atomy. Venku na chodbě nebude nikdo mluvit. Každý, kdo promluví nebo kdo se nebude přesně řídit příkazy, bude okamžitě zlikvidován. Další instrukce obdržíte, až se dveře zavřou. Připravte se k odchodu, teď. Když se dveře otevřely, nemarnil jsem čas a okamžitě vyšel ven. Malý bílý čtverec, v němž byly dokonce namalovány značky nohou, ukazoval, kam se máme postavit. Udělal jsem, co po mně chtěli, přestože se ve mně vsteky vařila krev. Být úplně nahý v totální izolaci lodi, která je ovládána pouze počítačem, bylo nespravedlivě ponižující a vyvolávalo to v člověku pocit naprosté méněcenosti. Přes všechna omezení jsem se mohl alespoň rozhlednout kolem sebe a viděl jsem, že jsem se ve svém odhadu nemýlil. Stáli jsme v prostoru, který byl v podstatě dlouhou hermeticky uzavřenou chodbou, k jejímž stranám byly připojeny naše malé cely. Podíval jsem se doleva i doprava a napočítal jsem jich snad tucet, rozhodně ne víc než 15. Absolutní smetánka, pomyslel jsem si trpce. Tucet mužů a žen, přibližně půl na půl, nazí, špinaví a vyčerpaní vězni, kteří měli být vysazeni a opuštěni. Bylo by mě zajímalo, proč právě tihle lidé byli místo vymazání mozku vybráni na transport sem, když vezmeme v úvahu, nakolik přišly jen samotné přepravní náklady. Co asi v těch schlíplých ubožácích objevili psychologové a počítače, co je vedlo k rozhodnutí, že mají žít. Oni sami to nevěděli, to bylo evidentní. Přemýšlel jsem o tom, kdo to asi ví. Dveře se s hlasitým cvaknutím zavřely. Napjatě jsem poslouchal a čekal jsem, jestli se snad neozve výkřik někoho, kdo se nepohnul dostatečně rychle a nevyšel ven dřív, než začala čerpadla vysávat vzduch. Neobjevil se však žádný náznak melodramatu. Nic nenasvědčovalo tomu, že by někdo zvolil tuto únikovou cestu. Na můj povel vyštěkl hlas z reproduktorů, umístěných podél stropu, uděláte vpravo v bok a pomalu budete v zástupu kráčet tak daleko, jak to půjde. Na konci chodby najdete speciální raketoplán, který vás přepraví na povrch planety. Usadíte se v něm od předních řad a žádné sedadla nenecháte neobsazená. Okamžitě po usednutí se připoutáte. Hajzlové zasraní, slyšel jsem, jak zamumlala jedna žena přede mnou. Na podlahu těsně před jejíma nohama okamžitě dopadl kratičký, avšak velice dobře viditelný světelný paprsek, doprovázený hlasitým zasyčením. Žena sebou překvapeně trhla. No dobře, dobře, zabručela a už se neozvala. Hlas se na chvíli odmlčel, potom však pokračoval v instrukcích, aniž by se o incidentu jakkoliv zmínil. Vpravo v bok, teď. Zavelel a my jsme jeho rozkaz poslechli. Pomalu kráčejte podle instrukcí k raketoplánu. V tichosti jsme se dali do pohybu a rozhodně jsme nijak nespěchali. Kovová podlaha chodby byla ovšem zatraceně studená, popravdě řečeno nebyla celá loď nijak zvlášť pohodlná, takže nám raketoplán alespoň připadal lepší než tahle prokletá lednice. Raketoplán samotný byl překvapivě komfortní a moderní, i když jeho sedadla nebyla určena pro nahá těla. Usadil jsem se někde ve čtvrté řadě, přetáhl jsem přes sebe bezpečnostní pásy a čekal, až nastoupí ostatní. Všiml jsem si, že můj první odhad se příliš nelišil od skutečnosti. V raketoplánu bylo místo pro 24 lidí, nás však bylo pouze 14, 8 mužů a 6 žen. Příklop se automaticky uzavřel a slyšel jsem syčení, vyvolané vyrovnáváním tlaku vzduchu. Pak jsme sebou bez dalších ceremonií prudce škubli, oddělili se od lodi, která nás přivezla, a letěli jsme dolů. Pomyslel jsem si, že raketoplán je až příliš moderní a komfortně vybavený na to, aby byl určen pouze pro přepravu vězňů. Určitě to tedy byla jedna z meziplanetárních lodí, kterých se pravidelně používalo pro přesun mezi jednotlivými světy Vardenova diamantu. Reproduktory, které jsme měli nad hlavou, zapraskaly a ozval se z nich mnohem příjemnější ženský hlas, který působil skutečně lidským dojmem. Znělo to nesrovnatelně líp. Vítejte na Lilith, oslovil nás ten hlas a mně se skutečně zdálo, že to myslí naprosto upřímně. Jak jste byli nepochybně informováni, je Lilith místem vašeho konečného určení a vaším novým domovem. I když poté, co vystoupíte z lodi, nebudete nikdy moci Vardenův systém opustit, nebudete už vězni, ale řádnými občany Vardenova diamantu. Pravomoc konfederace nad vámi skončila v okamžiku, kdy jste nastoupili do tohoto raketoplánu, který je společným vlastnictvím Vardenových světů a součástí naší flotily 4 raketoplánů a 16 nákladních lodí. Rada našeho systému je právnickou osobou, jejíž vnitřní suverenitu konfederace plně respektuje a která má dokonce zastoupení v konfederačním kongresu. Každý z našich 4 světů má rovněž svůj vlastní správní aparát a vlády všech planet jsou samostatné a nezávislé. Bez ohledu na to, kým jste byli a co jste udělali nebo snad kým jste mohli v minulosti být, jste nyní občany Lilith a ničím jiným. Nejste už vězni. Všechno, čeho jste se až do dnešního dne dopustili, patří minulosti, nikdo na to už nebude nikdy vzpomínat, nebude to zapsáno do žádných záznamů a nikdo o tom nebude mluvit. Bude záležet jen na tom, jak si budete od nynějška počínat jako občané Lilith ve Vardenově systému. Hlas, snad ženský, i když jsem si tím nebyl doopravdy jistý, se na chvíli odmlčel, abychom měli čas tuhle poslední informaci řádně strávit. Kontrast mezi jeho momentálním přístupem a tónem a tím, co jsme všichni museli poslouchat ještě před chviličkou, byl obrovský. Vzhledem k unikátním charakteristikám Lilith, pokračoval hlas, nemůže raketoplán zůstat dlouho na zemi, jinak by mu hrozilo poškození. Kromě toho ho potřebují i jiní, takže musí dodržet svůj časový rozvrh. Byli bychom tudíž rádi, kdybyste vystoupili, jakmile se otevře příklop. Někdo na vás bude čekat, zodpoví vaše dotazy a rozmístí vás do vašich nových domovů. Žádám vás, abyste s touto osobou spolupracovali, protože Lilith je primitivní svět, na němž novým přistěhovalcům hrozí extrémní nebezpečí. Přistaneme přibližně za 5 minut. Přestože už jsme byli z pasti venku, po celý zbytek letu nikdo prakticky nepromluvil, částečně proto, že jsme ještě byli navyklí mlčet ze svého nedávného uvěznění, druhým důvodem pak byly nervy, mne nevýjímaje. Tak už je to tady, říkal jsem si. Jdeme na to. Náhlý pocit pádu, jako bychom se v nějakém letounu dostali do vzduchové díry, byl vystřídán návratem naší tělesné váhy a tvrdým dopadem na zem. Přistáli tady tak rychle, jak to jen bezpečnost dovolovala, a já jsem na okamžik uvažoval o tom, proč asi mají tak naspěch. Pak se syčením otevřel příklop a k mému překvapení nás zasáhl nečekaně prudký závan nesmírně teplého a vlhkého vzduchu. Bez meškání jsme uposlechli instrukcí, nemělo smysl znepřátelit si své nové pány a vládce ještě dřív, než jsme se seznámili se základními podmínkami zdejší existence a rychle jsme vystoupili. Udivilo mě, když jsem spatřil, že z raketoplánu vysunutý pohyblivý pás končí na holé zemi. Nebyl tu žádný kosmodrom, nebylo tu vůbec nic. Za několik okamžiků jsme stáli, nazí, dezorientovaní a díky vedru už zalití potem, na travnaté planině nebo louce. Dorazili jsme na Lilith a v okamžiku, kdy nás ovál ten první dech zdejšího teplého vzduchu, se naše těla stala terčem systematické invaze.